setki produktów w mega promocji. Bo im więcej w Media Expert kupujesz, tym większy rabat zyskujesz. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 30 września, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Po kilku miesiącach spekulacji dziś poznaliśmy skład nowego rządu po rekonstrukcji. Znów potwierdzono w Polsce ponad 1500 zakażeń koronawirusem. Kraków wyciąga rękę do szopkarzy. Miasto przyjęło program wspierania tego rzemiosła. Premier Mateusz Morawiecki przedstawił skład nowego rządu. Będzie on liczył 14 resortów. Premier mówił, że zmiany mają przede wszystkim charakter strukturalny, a nie personalny. Więcej o tym Sylwia Białek. Do gabinetu Mateusza Morawieckiego dołącza jako wicepremier prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Będzie na pewno bardzo dużym wzmocnieniem naszego rządu. Z całą pewnością też cała Zjednoczona Prawica będzie jeszcze lepiej pracować na rzecz naszego programu. Mówił premier. Ministrem rolnictwa zostanie Grzegorz Puda. Połączonymi resortami edukacji i szkolnictwa wyższego pokieruje Przemysław Czarnek. Do rządu wraca Jarosław Gowin, któremu będzie podlegać Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. W kancelarii premiera Solidarna Polska i Porozumienie będą miały po jednym ministrze bez teki. Porozumienie zaproponowało Michała Cieślaka. Mateusz Morawiecki mówił, że zmiany w rządzie mają doprowadzić między innymi do szybszego wyjścia z kryzysu wywołanego przez pandemię. Zmniejszenie kosztów, zmniejszenie biurokracji, przyspieszenie procesów administracyjnych, zwiększenie efektywności. Do rekonstrukcji rządu dojdzie w przyszłym tygodniu. Sylwia Białek, Polskie Radio. Teraz w tym serwisie sprawdzamy, jak przebiega wspomniana pandemia koronawirusa w Polsce. W ciągu ostatniej doby zarejestrowano ponad 1550 nowych zakażeń, to więcej niż w ostatnich dniach. Ministerstwo Zdrowia przekazało również, że zmarło 30 osób, a wyzdrowiało 740. Gdzie sytuacja jest najpoważniejsza? O tym Barbara Góra. Najwięcej nowych zakażeń odnotowano w Małopolsce, na Pomorzu i na Mazowszu, poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W województwie małopolskim dominują w tej chwili zakażenia, jeżeli chodzi o domy pomocy społecznej. Jeżeli mówimy o województwie pomorskim, to są raczej ogniska rozproszone z zakładów pracy, podobnie w województwie mazowieckim. Wiceminister podkreślił, że w związku ze wzrostem liczby zakażeń niedługo będą wprowadzone dodatkowe obostrzenia. Przewidujemy, że w następnych dniach będzie podobnie, ponieważ w dalszym ciągu, mimo naszych licznych apeli, nie przestrzegamy tych zaleceń, które obowiązują. Będą zaostrzone rygory. Łącznie koronawirusem zakaziło się 91 514 osób. Zmarło 2513. Barbara Góra, Polskie Radio. Pandemia nie daje o sobie zapomnieć w całej Europie. Znacznie wzrosła liczba nowych przypadków koronawirusa, między innymi we Włoszech. Więcej o tym w korespondencji Piotra Kowalczuka. Dziś wykryto 1851 nowych zakażeń, czyli o ponad 200 więcej niż wczoraj. Wykonano jednak ponad 105 tysięcy testów. Wczoraj zrobiono ich 90 tysięcy. Wyzdrowiało blisko 1200 osób. Liczba osób, o których wiadomo, że są zakażone, wzrosła o ponad 600 i przekroczyła 51 tysięcy. Większość choruje bezobjawowo. W szpitalach leczy się ponad 3 tysiące osób. Systematycznie rośnie liczba pacjentów na oddziałach intensywnej terapii. Zbliża się do 300. Zakażenia wykryto dziś we wszystkich 20 regionach Włoch. Najwięcej, blisko 300, w Kampanii. Od dziś na Sycylii maseczki trzeba nosić również na świeżym powietrzu. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Na koniec jeszcze nietypowa inicjatywa w stolicy Małopolski. Nowe magazyny dla szopek, pracownie dla szopkarzy czy stypendia twórcze. Krakowscy radni przyjęli program ochrony szopkarstwa w mieście. Ma to związek z wpisaniem tej tradycji na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO. O przyszłych działaniach miasta w tej kwestii mówi dyrektor Muzeum Krakowa Michał Niezabitowski. W ramach konkursu nagradzanie szopkarzy, kupowanie od nich szopek i budowanie kolekcji, praca edukacyjna wokół tego, czyli praca warsztatowa zwłaszcza z młodzieżą, dziećmi, żeby ich tego szopkarstwa uczyć. To są działania, które my już robimy od dawna, tylko teraz zyskują, jak to powiedzieć, nową rangę i będą dodatkowo wzmacniane różnymi systemowymi mechanizmami, także, co tu dużo mówić, finansowymi. Miasto przeznaczy rocznie ponad 100 tysięcy złotych na program ochrony szopkarstwa w Krakowie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy spodziewanych jest sporo opadów. Najmocniej deszczowe znaki od Podkarpacia przez Górny Śląsk po Opolszczyznę. Jutro też najwięcej chmur i deszczu na południu. W innych regionach większe przejaśnienia i rozpogodzenia. W czwartek od 13 do 18 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Urodził się i od razu zaczął pracować głosem. Już na porodówce pielęgniarki przemycały mu glukozę, byle tylko nic nie mówił. Czytaj, nie darł się. Kiedy wreszcie miał coś do powiedzenia, związał się z radiem. Teraz powraca tam, skąd wyszedł, czyli na Myśliwiecką 357. Witold Lazar w Trójce. Już w czwartek od 16 do 19. Zapraszamy. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, jest 6 minut po 22 i coś mi się wydaje, że o tej porze spotykamy się po raz ostatni tej jesieni. Maciek Załęcki, Piotr Baron i jak zwykle w środę po 22 trzy wymiary gitary. We'll be right back. Trzy wymiary gitary, to była dziś pierwsza płyta z walizeczki. Black Sabbath i Ronnie James Dio. Muszę przyznać, że ten czas działalności Sabbathów, kiedy był z nimi Ronnie James Dio, bardzo mi odpowiada, co nie znaczy, że inne okresy w ich twórczości nie. Dziękuję za korespondencję. Przypominają mi Państwo o tych wydarzeniach dzisiejszych, o których chciałbym szybko zapomnieć, ale nie będę się nad tym długo rozwodził, bo nie jestem tu od marudzenia, a od tego, by ujawnić dla Państwa zawartość walizeczki na dziś, na trzy wymiary gitary. Są również listy drogi. Otrzymaliśmy pozdrowienia od Olafa, Szymiego, Igora i Franciszka. Oni właśnie w drodze i ten pierwszy utwór bardzo im odpowiadał. No to proszę nie wyłączać radia dzisiaj i w ogóle nie wyłączać programu trzeciego. Z walizeczki kolejna płyta. Pierwszy raz usłyszałem ten zespół na festiwalu Rock na plaży w Tychach Paprocanach. I od razu, kiedy zagrali, wiedziałem, że to nie będzie taka znajomość jednokoncertowa. Od tego momentu, kiedy usłyszałem ich po raz pierwszy, zacząłem się interesować ich twórczością i tym, co robią, i tym, jak nagrywają płyty, i tym, gdzie koncertują. I tak zostało do dziś i w roku minionym dotarła informacja o ich nowej płycie. Oczywiście już Państwo wiedzą, że chodzi o zespół Cztery Szmery. Czemu zgasł? Płyta zatytułowana Roll i utwór Julietta. Na płycie to jest numer 5. Jak dobrze patrzę w notatki, jeszcze nie odtwarzaliśmy tego utworu w trzech wymiarach gitary. Jeśli chodzi o zespół Cztery Szmery, jeszcze w październiku spotkamy się z zespołem w trzech wymiarach gitary, dlatego że oni na początek listopada szykują pewne niespodzianki. I o tych niespodziankach, o koncertach będziemy Państwu opowiadać. Cztery Szmery to płyta z Polski, a teraz płyta ze Szwecji. Zespół nazywa się Crazy Licks. Miejsce stacjonowania Malmö i grają ładnie. Zespół Crazy Licks, Malmö, Szwecja. Kłopot mam z tytułem, bo tytuł taki dziwny. Mianowicie Tango Whiskey Foxtrot. Czytałem artykuł o zespole Crazy Licks. Oni opowiadają o tym, do kogo im blisko i gdzie chcieliby się sytuować. Albo gdzie chcieliby słuchacze ich sytuowali, to zawsze zależy od słuchaczy, zespół może sobie wymyślać co chce. No ale blisko im do zespołu Aerosmith, blisko im do zespołu Motley Crue, no i blisko im do kolegi, który często bywa u nas w trzech wymiarach gitary, a tym kolegą jest Alice Cooper. Fireball to był Alice Cooper. Chcę odpowiedzieć na liczne pytania zaniepokojonych fanów bluesa, bo przyzwyczailiśmy się do słuchania muzyki bluesowej w tym programie. Dziś nie będzie inaczej. Dziś jeszcze mamy dwugodzinne wydanie Trzech Wymiarów Gitary i w drugiej godzinie w ramach naszego cyklu Wrzesień z Rawą Blues. W trzech wymiarach gitary. Posłuchamy i przypomnimy sobie koncert z 2017 roku. Irek Dudek wtedy wystąpił. Zachęcam Państwa do wysłuchania, bo są tam nieprawdopodobne smaczki związane z harmonijką ustną, z instrumentami dętymi i z gitarą oczywiście. To jest jasne. Przy okazji Crazy Leaks wspomniałem zespół, który spotkałem rok temu w Los Angeles, czyli Aerosmith. There's something wrong with the world today. I don't know what it is. Something's wrong with our eyes. We're seeing things in a different way. God knows it ain't his. It sure ain't no surprise. Yeah! We're living on the edge. The light bulb's getting dim. Taką mamy wszyscy jazdę ostatnio, że powiedzieć, że żyjemy na krawędzi, to chyba za mało. Jeszcze chciałem napomknąć o postaci, którą znamy jako Alice Cooper. No bo w normalnych warunkach, gdyby nie było tego całego zamieszania, to pewnie bylibyśmy już po spotkaniu właśnie z nim i to właśnie w programie Trzecim Polskiego Radia. A tak pozostaje mieć nadzieję i trzymać rokowe kciuki za spotkanie w przyszłym roku w Dolinie Charlotte i za to, by zespół Hollywood Vampire nas odwiedził i zagrał w Dolinie Charlotte, a żeby tak się szczęśliwie jeszcze złożyło, by trójka była tam obecna i byśmy mogli o tym wszystkim Państwu opowiadać. Come taste the band. Dougie Wyatt wycinał na gitarze elektrycznej nie po raz pierwszy w programie Trzy wymiary gitary w programie trzecim. Teraz zmienimy gitarę na akustyczną i pojawi się akustyczna wersja utworu, który Państwo doskonale znają. Zespół Jam, a pojawia się dlatego, że będzie to zapowiedź koncertu, który już niebawem. W życiu piękne są tylko Naiwne pytanie, dziś w wersji akustycznej zespół Jam. A pojawił się w trzech wymiarach gitary, dlatego że niebawem będę miał przyjemność informowania Państwa o koncercie zespołu Jam. Już wielkie plakaty pojawiły się na mieście. Ten koncert w październiku w Pęcławiu, w klubie, który nazywa się Plus 35. Plus 35, powtarzam, bo to nie 35 plus. To istotne. Plus 35, Pęcław, zespół Jam. No a jako goście tego koncertu wystąpią młodzi muzycy zespołu One. Jak żyć z płyty Dalej. To był zespół One, który w październiku przed koncertem zespołu Jam wystąpi w Pęcławiu w klubie Plus 35. Szczegóły niebawem. One, two, three. Yes, I'm lonely. Jeff Healey. Kiedyś bardzo się boczyłem na płyty tak zwane składankowe, ale z wiekiem coraz bardziej je lubię, dlatego że można na tych płytach znaleźć przekrój tego wszystkiego, co zespół, w tym wypadku Jeffa, robił, czego dokonał i co nagrał. Między innymi na tej płycie Communication Breakdown, ale to tworzymy sobie innym razem. Dziś Year Blues. Kenny Wayne Shepherd. Takie piękne wspomnienia nam zostają, a wspomnień nikt nam nie odbierze. Oglądałem ten koncert w Suwałkach razem z Jankiem Chojnackim i Marcinem Łukaskim. Serdeczne pozdrowienia. Na zakończenie tej godziny jeszcze przynajmniej fragment Michael Schenker's Temple of Rock. Autopromocja. Codziennie po 6 rano pora na trójkę. Obowiązkowa porcja najlepszej muzyki okraszona niepokornymi głosami. Zapraszają zupełnie różni Małgorzata Łukowska oraz Łukasz Ciechan-Ciechański. Co powstanie ze starcia żywiołów? Już od 6 od poniedziałku do piątku pora na trójkę. Włącz i słuchaj. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Misiu, a może byśmy kupili nowy smartfon? Ale jaki? No, taki najnowszy, z poczwórnym aparatem. Aha, i co jeszcze? A jeszcze, żeby nam opaskę sportową dali w prezencie. Teraz w Media Expert kup smartfon Xiaomi Redmi Note 8T 64 giga, 8 Pro lub 9 Pro, a opaskę sportową Xiaomi dostaniesz w prezencie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Halo, rowerzyści! Uwaga, miłośnicy dwóch kółek! We wrześniu rusza rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Ściągnij darmową aplikację. Wybierz miasto, dla którego jeździsz i kręć kilometry na rowerze. Rowerowa Stolica Polski. Wybieramy rowery, zdobywamy punkty i wygrywamy nagrody. Szczegóły na rowerowastolicapolski.pl. Partnerem przedsięwzięcia jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Zaprasza miasto Bydgoszcz. Żegnamy reklamy.